Psalm 144. Błogosławiony Jahwe, moja skała, ten, który zaprawia moje ręce do walki, moje palce do boju, moja łaska i moja twierdza, moja warownia i mój wybawca, moja tarcza i w nim moja ucieczka. Ten, który mi poddaje mój lud. Czytając tego typu psalmy pisane około 1000 lat przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj autorem tego psalmu jest Dawid, który, jak wiemy, był wojownikiem. Możemy się zastanawiać, w jakim wymiarze my dzisiaj, czytając tego typu psalmy, możemy w nich odnaleźć siebie, możemy odnaleźć swoje miejsce. Na ile my toczymy walkę, czy jesteśmy zaangażowani w jakąś walkę. Więcej o tym będziemy mówili później przy rozważaniu drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł dzisiaj też, będziemy widzieli, porusza ten temat w swoim liście. Króciutko tylko, nasze życie jest pełne różnego rodzaju zmagań, bojów, walk. Czasami wyraźnie widzimy jakieś przeciwności, które przytłaczają nas, obciążają nas, przygnębiają nas, czasami prowadzą do jakiegoś lęku, obawy o to, co będzie. Czasami są to duchowe kwestie, w których nie ma jakiegoś wyraźnego przeciwnika w postaci złych okoliczności czy ludzi, ale jest jakaś duchowa opresja, jest jakiś ciężar na sercu, są jakieś sytuacje, w których jest potrzeba podjęcia jakiejś walki. I myślę, że i dzisiaj my wszyscy, którzy jesteśmy w Chrystusie, winniśmy toczyć duchowy bój. Tak jak mówię, więcej o tym będziemy mówili przy okazji rozważania tego listu do Koryntian, ale tutaj na samym początku naszego nabożeństwa chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, byśmy, radując się w Bogu, wywyższając Go i dziękując Mu i modląc się do Niego, rozumieli, że to też jest część duchowego boju. Szczególnie w Starym Testamencie widzimy przykłady Bożego działania na ziemi wobec tych ziemskich przeciwników Bożego ludu, kiedy Boży ludzie wznosili modlitwy do Boga. I mamy kilka takich wyraźnych obrazów w Starym Testamencie, gdzie Jozue walczy z Amalekitami, a Mojżesz stoi na górze z podniesionymi rękoma i modli się do Boga. I czytamy, że tak długo, jak jego ręce są wzniesione w górę, tak długo Jozue odnosi zwycięstwo. Kiedy ręce Mojżesza opadają, Amalekici zaczynają zwyciężać. Tutaj mamy taki bardzo wyraźny obraz tego, jak modlitwa, jak uwielbianie Boga przekłada się na doświadczenie ludzi na ziemi. Mamy też inne obrazy królów izraelskich, którzy zamiast wziąć broń do ręki, brali instrumenty do rąk, lewitów, kapłanów, i ci śpiewali, grali Bogu na chwałę, a Bóg rozprawiał się z ich wrogami. Mamy Jozuego pod Jerychem, mamy Dawida, który tutaj mówi o, zauważcie, poddaniu ludu, a jednocześnie mówi to w kontekście oddawania Bogu chwały, wysławiania Go jako tego, który jest skałą, na której się można oprzeć, jest twierdzą, jest warownią, jest tarczą, jest ucieczką, jest miejscem schronienia. Więc i my dzisiaj, bracia, siostry, jeśli toczymy jakieś boje, to nie toczmy ich cielesnymi metodami, ale jako dzieci Boże toczmy bój, używając tego wielkiego oręża chwały, modlitwy, zaufania Bogu. Dalsze słowa tego psalmu mówią: Jahwe, czym jest człowiek, że na niego zważasz? Syn człowieczy, że o nim myślisz? Człowiek przypomina tchnienie, jego dni jak cień, który mija. I te słowa są właśnie taką refleksją wielkości Boga, mocy Boga, tego właśnie, kim Bóg jest w swej potędze i tego, kim my jesteśmy wobec Niego i jakim to cudem jest, że ten wielki Bóg w ogóle na nas zważa. Możemy nieraz tak sobie myśleć, no, jesteśmy garstką ludzi, stajemy tutaj przed Bogiem, śpiewamy, modlimy się, a Bóg stworzył ten wielki wszechświat, galaktyki, planety, słońca, ogrom tego wszystkiego, co istnieje, jest tyle wielkich, ważnych spraw na tej ziemi. Czy Bóg nas słyszy? Czy Bóg na nas zważa? O dziwo, zważa i to w taki sposób, w jaki nawet my sami na siebie nie zważamy. Czytamy, że nawet ma włosy na naszych głowach policzone. Słyszy każdą naszą myśl z daleka. Każde słowo, zanim pojawi się na naszym języku, On już zna całe. W niesamowity sposób zważa na nas, chociaż jesteśmy tylko prochem, chociaż jesteśmy jak tchnienie, jak cień, który mija, a jednak nasz Bóg na nas patrzy, nasz Bóg nas słyszy. Więc żadna modlitwa, żadne słowo nie uchodzi Jego uwagi. To nie jest tak, że my coś tutaj mówimy w swej nieporadności, niedoskonałości naszego wyrażania, naszych myśli i Bóg na to nie zważa. Może czasami nasze zwodnicze serce nam tak podpowiada, może czasami oskarżyciel mówi tobie czy mi, że Bóg cię nie słyszy, ale tak nie jest. On słucha z wielką uwagą każdej myśli, każdego westchnienia, każdego słowa. Chociaż zaprawdę nie jesteśmy nikim szczególnym, nie zasługujemy na to. To nie jest wyrazem naszej wielkości, naszej wspaniałości, to jest wyrazem Jego miłosierdzia, Jego łaski, Jego wspaniałomyślności, że do takich stworzeń jak my On się uniża i chce z nami mieć społeczność. Dlatego dalej zobaczcie, jak odważnie Dawid się modli. Jahwe, schyl swoje niebiosa i stąp, dotknij gór, niech zadymią, zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich, poślij swe strzały i wpraw ich w zamieszanie, wyciągnij swoją rękę z wysoka, wyzwól mnie i wybaw mnie od potężnych wód, z ręki cudzoziemców, których usta głoszą marność i których prawica jest prawicą zdradliwą. Czyli tutaj widzimy, Dawid nam troszeczkę mówi o tych swoich wrogach, o tej swojej sytuacji, w której się znajduje. I chociaż wie, że on sam jest maleńkim pyłkiem, jest tylko cieniem, to jednak ze względu na to, jak Bóg patrzy na nas w swej łasce i w swym miłosierdziu, jak Bóg W tamtym czasie wybrał Izraela i jego postawił na przywódcę tego ludu, przywódcę i króla swojego wybranego narodu. Dawid w tej ufności mógł tak się modlić, żeby Bóg poruszył całe niebiosa, żeby dotknął gór, tak by zadymiły. Więc zobaczcie, jak śmiało modlitwę Dawid wznosi. W obliczu swojej małości, w obliczu swojej znikomości, ale też w obliczu Bożej wspaniałomyślności, mocy i wielkości, woła o takie wielkie rzeczy, o taką Bożą ingerencję, która wprowadzi wrogów Bożego ludu w zamieszanie, wyzwoli ich z ręki cudzoziemców. I jak Dawid dalej toczy tą walkę? Śpiewa Bogu pieśń. Wiersz 9. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń. Zagram Ci na dziesięciostrunnej harfie. Nasza duchowa walka przede wszystkim odbywa się w naszej modlitwie, w uwielbieniu Boga, w naszym poddaniu się pod Jego władzę, w naszym złożeniu naszych trosk, naszych ciężarów u Jego stóp. Jakże często Pismo nas do tego zachęca, kochani bracia i siostry. Jakże w wielu miejscach Bóg mówi: przyjdź do mnie, zaufaj mi, złóż na mnie swoje ciężary. Nie martw się, nie lękaj się, zaufaj mi, patrz na mnie, uchwyć się mojej ręki. Po to się też tutaj gromadzimy, kochani, by się do tego zachęcać. Oczywiście każdy z nas może to robić i winien to robić codziennie. Każdego jednego dnia winniśmy rozpoczynać każdy dzień, składając nasze sprawy, nasze potrzeby w Jego ręce. W ciągu dnia, gdy coś się pojawia, możemy zawsze do Niego westchnąć, zawołać, choćby w krótkiej modlitwie, choćby w niewysłowionej modlitwie, zwracając nasze serca do Niego, mówiąc: Panie, Panie, pomóż mi, bądź ze mną, co mam zrobić w tej sytuacji. Ale też gromadzimy się razem jako Kościół i jedni za drugich możemy się wstawiać, słysząc modlitwę brata, siostry. Możemy sercem stanąć z bratem, siostrą i składać Bogu dziękczynienie, uwielbienie, a też w tych potrzebach, w tych prośbach jedni drugich wspierać. Niechaj dzisiaj dobry Bóg pomoże nam uwielbiać Go, wywyższać Go, chwalić Go, składać przed Nim nasze prośby. Już nie będziemy czytali całej pozostałej części tego psalmu, w których jakby te myśli się powtarzają i też mowa jest o tym błogosławieństwie Bożym, które Bóg zsyła na swój lud, troszcząc się o nich. Na końcu tylko jeszcze ostatni wiersz mówi: szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Jahwe. Mam nadzieję, że jesteśmy świadomi tego, jakim przywilejem zostaliśmy obdarowani, będąc w Jezusie Chrystusie uczynionymi Bożymi dziećmi. Jesteśmy najszczęśliwszymi na świecie. Jeśli tylko te wspaniałości, o których Bóg mówi i które Bóg z siebie nam objawia, rzeczywiście są żywe w nas, są prawdziwe dla nas. Jeśli rozumiemy, czym jesteśmy obdarzeni dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, jakie bogactwa są naszym udziałem. Tutaj Dawid mówi o pełnych spichlerzach, mówi o pięknych, wybujałych córkach, synach, płodach wszelkiego rodzaju, owcach, bydle ciężarnym i tak dalej. Może myślisz sobie: no tak, tak, tak, tak. No, ja nie mam ani nawet jednej chudej kozy. bracie, kochany, siostro, może nie masz kozy, może nie masz roweru, może nie masz motocykla, może nie masz samochodu, ale to nic w porównaniu z bogactwem, jakim Bóg obdarzył ciebie i mnie w Jezusie Chrystusie. Pismo mówi, w Nim zostaliśmy obdarzeni wszelkim błogosławieństwem niebios. Wszelkim błogosławieństwem niebios. Możesz mieć krzywe zęby i wypadające włosy i dziurawą koszulę, ale jeśli znasz Chrystusa, jeśli On jest Twoim Panem, jesteś najbogatszy na świecie, najpiękniejszy na świecie. Naprawdę. W Bożych oczach. A co więcej się liczy? Czy liczy się to, co człowiek myśli? Liczy się to, co dzisiaj w gazetach ludzie pokazują i czym się szczycą, czym się chwalą, o co zabiegają, za czym gonią? Cóż to będzie znaczyć za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nie mówiąc już o wieczności? Nic. Mamy bogactwo nieprzemijalne, mamy skarb, którego żaden mól nie zje, żadna rdza nie zniszczy, jeśli tylko mamy Chrystusa i żyjemy dla Niego, dla Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Niechaj słowa tego psalmu zachęcą nas i dzisiaj do wzniesienia naszej modlitwy. Bez względu na to, jakie boje toczymy, nie to, żeby je lekceważyć, umniejszać, ale właśnie w pośród nich, mówię bez względu na to, niezależnie, czy jesteśmy ich świadomi, czy one nas bardzo obciążają, czy może oddychamy głęboko i nie odczuwamy tego ciężaru. Jakikolwiek byłby nasz stan, przyjdźmy do Boga, módlmy się, wywyższajmy Go, wychwalajmy Jego imię w naszych pieśniach, wołajmy z serc w naszych modlitwach i niechaj On na nowo doda nam sił, niechaj nas wzmocni, niechaj nas posili, niechaj pomoże nam toczyć dalej dobry bój wiary w naszym poznawaniu Go, w naszym ogłaszaniu Go w tym świecie, rozgłaszaniu Jego dobrej nowiny w naszym życiu dla Niego. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Nasz kochany Ojcze, dziękujemy za kolejny dzień łaski. Dziękujemy za możliwość zgromadzenia się tutaj w imieniu Pana Jezusa. Dzięki Jego ofierze, dzięki Jego dziełu krzyża, dzięki mocy krwi. Dziękujemy, że możemy stać przed Tobą, patrząc na Twoje zwycięstwo, na Twój triumf, Jezusie, i mając w nim udział dzisiaj przez wiarę. Panie, chcemy się radować Tobą. Chcemy złożyć wszelkie troski i kłopoty i ciężary, cokolwiek nas obciąża. Czy są to jakieś problemy rodzinne, czy są to jakieś problemy finansowe, mieszkaniowe, zdrowotne, z czymkolwiek byśmy się zmagali. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, który troszczy się o nas i który obiecuje nam prowadzić nas w zwycięstwie w Chrystusie. Daj nam, Panie, dzisiaj radować się w Tobie, modlić się do Ciebie, wysławiać Ciebie z głębi naszych serc, odpoczywać w Tobie, nabierać w Tobie sił, nabierać w Tobie nowej nadziei. Prosimy o Twe działanie w każdym z naszych serc. Modlimy się o naszych braci i siostry, których nie ma z nami, którzy tylko słuchają nas, abyś każdego z nas, tu obecnych i tych nieobecnych, posilał, wzmacniał, rozradował w Twym duchu i dał nam doświadczać Twej mocy, doświadczać Twej łaski, doświadczać Twojej obecności w Duchu Świętym. Amen. Zachęcam Was, kochani bracia, siostry, do modlitwy, do śpiewania tych pieśni z głębi serc, do bliskiej społeczności z naszym kochanym Bogiem. Dziękuję Ci, Boże, za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Jego świętą krew. Dziękuję Ci, Panie, że wygrałeś z szatanem ponad 2000 lat temu. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś taki dla mnie miłosierny. Dziękuję Ci, Panie, że tyle bogactwa mi dałeś, że przyszykowałeś w niebie tyle, Panie Boże, że dla mnie mieszkań już pobudowanych, dla nas, dla rodziny Bożej. Dziękuję Ci, Panie Boże, że na ziemi tyle bogactwa też pobłogosławiłeś. Jestem Ci wdzięczny, Ojcze, za wszystko, za te wspaniałe rzeczy, którymi, Panie Boże, mnie obdarowujesz codziennie, że mogę, Panie Boże, być zdrowy, że mogę głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że moje siostry i bracia są zdrowi, że też im błogosławisz. Daj mi, Panie Boże, to, czego potrzebują, to, czego w swoich modlitwach do Ciebie, Panie Boże, zaniosą przez tron. Dziękuję Ci, że siostra Agnieszka wyzdrowiała, że może nam tutaj usłużyć, Panie Boże, że może bogacić to nabożeństwo, tą pieśnią. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Pawła, daj mi zdrowie, wyczynek, bo jest zmęczony, żeby troszeczkę odpoczął od tego całego trudu, który niesie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za siłę, w Jezusie Chrystusie, za to, że mój toczyć może, Panie Boże, że ten bój jest, Panie Boże, zwycięski. Dziękuję Ci, Ojcze, za Jezusa Chrystusa. Pobłogosław, Panie Boże, do Państwa, które tam są prześladowane, dla braci i siostry, którzy są prześladowani w Jezusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Za tą wojnę, która tam jest, Panie, żebyś jak możesz, to żebyś ją już powstrzymał, żebyś zakończył ją, jeżeli taka jest Twoja wola, żeby się już to zakończyło, Panie. Ja wierzę w to, że Ty masz wszystko pod kontrolą, że nic się nie wymknęło Tobie, Panie Boże, spod kontroli i Ty dopuszczasz niektóre rzeczy. Niemniej jednak, jeżeli wysłuchujesz naszych modlitw, to proszę Cię, żebyś już powstrzymał tą sytuację, która ma miejsce tam. Żebyś, Panie Boże, też prześladowanych chrześcijan na całym świecie, Panie Boże, dał siłę do przetrwania tych, którzy są mordowani w różnych państwach, tam w Iranie, w Iraku, w Chinach, w tych wszystkich, gdzie są głoszona Ewangelia, te podziemne kościoły, gdzie są, Panie Boże, tych braci pobłogosław, którzy tam też się modlą, Panie Boże. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj zgromadzić w dzisiejszy dzień, że mamy na to taką możliwość tutaj. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że możemy mówić do Ciebie, że mamy zdrowie, że możemy podziękować Ci za wszystkie dobra, jakie nam dajesz. Że nam dajesz siłę też do przetrwania w tych trudnych chwilach, jakie są momentami w naszym życiu. Przede wszystkim za Jezusa Chrystusa Ci pragnę podziękować, bo w Nim mam swoje bogactwo i wieczność. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Panie, pomóż nam dzisiaj przyjść przed Twój tron z uwielbieniem, z wywyższeniem Ciebie, z poniżeniem każdego z naszych serc. Pomóż, Panie, nam lepiej widzieć, wyraźnie rozumieć Twoją wielkość, Twoją wielosność. Tak bardzo się zmiłowałeś nad każdym z nas, nad ludzkością. Chcemy, Panie, tę wdzięczność zachowywać we wszystkie dni naszego życia. Aby ta świadomość, co uczyniłeś i zrozumienie tego, kim jesteś, każdego z nas popychało codziennie do tego, by żyć dla Twojej chwały, by szukać tego, by się Tobie podobać, nie sobie, nie ludziom, ale Tobie, Panie. Też dziękuję Ci, Ojcze, że przeprowadziłeś moją mamę przez ten pobyt w szpitalu, przez ten zabieg, że jesteś w domu. Modlę się też Ojcze o naszych niezbawionych bliskich, żebyś zmiłował się, żebyś otworzył i otwierał serca i umysły. Prosimy, żeby dał zobaczyć to, na co są jeszcze dzisiaj ślepi. Panie, zabierał tą religijność, czy jakieś w ogóle odrzucenie Ciebie. Udzierał Pan ich z tego, co może nawykowo przez całe życie w sobie żyli. Aby się objawił na siebie, abyś rozświetlił ich umysły. Wydarzony Panie, mogli przyjść przed Twój dom i rozpoznać w sobie Boga i swego Zbawiciela. Prosimy, Ojcze. I też chcemy Cię, Panie, prosić o Adasia Ślepińskiego, który ma jakieś takie ostre problemy z kręgosłupem, a musi też wrócić z południa Polski. Prosimy, Ojcze, abyś w cudowny sposób go dotknął, abyś zabrał ten ból, zabrał powód tego bólu, czy stan zapalny, czy cokolwiek tam się wydarzyło. Prosimy, Ojcze, o Twoje podniesienie, wzmocnienie, uzdrowienie i Twoją też bezpieczną podróż dla nich z powrotem tutaj. Dajemy Twoje ręce i wszystkich również. Amen. Thank you. przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, w niej chronię się. Wywyższam, chwalę Cię, ja kocham Cię. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, w niej chronię się. Wywyższam, chwalę Cię, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, z Tobą na wieki, Panie, gdzie miejscu, gdzie nie będzie już ani łez, ani żadnej rozpaczy, ani krzyku, ani wołania, Boże. Twoje obietnice są pełne, tak jak Twoje słowo, Boże, które nam przekazałeś. Pozwól nam, proszę, aby Twoje słowo mieszkało w nas obficie, Panie. Abyśmy nie tylko rozumieli je naszym umysłem, znali je, ale też, żeby mieszkało w naszych sercach, kiedy czasy są złe, Panie, kiedy potrzebujemy, Boże, Ciebie, Panie, w każdy czas, Boże, gdziekolwiek jesteśmy. Wspomagaj nas, Panie. Wierzymy i ufamy, Boże, że będziesz to czynił, dlatego podałeś tę obietnicę, że nie pozwolisz, aby ten, który jest Twój, zginął na wieki, Boże. Chwała Ci za to, Boże. Godzien jesteś tak, aby przyjąć cześć chwały, aby też przyjąć dzięki czynienie za wszelkie dobre dzieło, które wychodzi od Ciebie z Twoich ust. Chwała Ci. Amen. Amen. Abyś nas kierował, abyś kierował nas Twoimi drogami, Boże. Wspomóż nas, Panie, i przypominaj nam, że wyrwałeś nas z tego świata, Panie, że przyniosłeś nas do Królestwa Syna Twego umiłowanego, naszego Pana i Zbawiciela, do Królestwa Jezusa Chrystusa. Wspomóż nas w tej myśli, Boże. Niech to Słowo będzie w nas żywe i wieczne, po wsze czasy, Panie, przede wszystkim tak długo, jak tu jesteśmy, Boże, na tym padole. Dopomagaj nam w tym, Ojcze. Dopomagaj nam w tym, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak bardzo tego potrzebujemy. Amen. Amen. Wołamy do Ciebie, Panie, o zbawienie grzesznych ludzi, zbawienie grzesznych dusz zagubionych w tym świecie, zagubionych w dobrobycie i zagubionych w nędzy. Panie, jedno i drugie, jeśli nie znamy Ciebie, jeśli nie widzimy Twojego światła, jest zgubny dla nas. Czas pokoju i czas wojny jest tak samo niebezpieczny dla ludzkiej duszy. Dlatego chcemy wołać, Boże, o tych wszystkich zatroskanych, o tych wszystkich bawiących się i rozkoszujących się doczesnym światem, nieświadomych tego, że są na drodze zagłady, że są na śliskim gruncie, że jeśli nie pojednają się z Tobą, zginą na mnie. Panie, wołamy o Tobie światło Ewangelii jaśniało przez Twój Kościół, przez Twoich wiernych, wybranych z tego świata. Daj, Panie, abyśmy nie byli ociężali, żebyśmy nie byli ospali, żebyśmy nie zajmowali się tak bardzo naszym własnym życiem na tej ziemi, jak szukali Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Daj, by to było pierwsze w naszym życiu. Wołamy Twój Kościół, abyśmy byli żywym Kościołem, jaśniejącym Twym światłem w tym ciemnym świecie. Wołamy o Twój Kościół w tych krajach, Panie, gdzie toczy się wojna, na Ukrainie, w krajach Bliskiego Wschodu, w wielu miejscach w Afryce, w Azji. Wołamy, kochany Panie, abyś błogosławił Twój lud pośród tej zamieci, pośród tych działań wojennych, aby jaśniał tym światłem, aby kochał Ciebie, wielbił Ciebie i żył z Tobą pośród tej ciemności, pośród tego bólu, pośród tych ziemskich strat. Modlimy się, Panie, aby Twoje światło Ewangelii jaśniało w tych miejscach, niosąc życie, niosąc zbawienie wieczne, ratując ludzkie serca, ludzkie dusze z otchłani, ciemności i zgrzytania zębów. Wołamy, kochany Panie, o Twój ratunek dla ludzkich dusz, o Twoje wyzwolenie z więzów, fałszywych nauk, fałszywych wierzeń, religijnych praktyk, niewiary, ateizmu. Wołamy, kochany Boże, o Twoje zbawienie przez Twój Kościół, przez Twoją Ewangelię, przez moc Twojego Ducha Świętego, którego wylałeś. Prosimy, kochany Boże, wykorzystaj jeszcze ten czas łaski, czas zbawienia, aby ratować zgubione dusze. Amen. Amen. Niech nie. Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go na momencie Jego mocy. Chwalcie Go za Jego potężne dzieła. Chwalcie Go za Jego wielką dostojność. Chwalcie Go na głośnych trąbach. Chwalcie Go na cytrze i na harpie. Chwalcie Go bębnem i tańcem. Chwalcie Go na strunach i na knetach. Chwalcie Go na głośnych cymbałach. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Niech wszystko, co oddycha, chwali Pana. Alleluja. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twą łaskę i Twoją miłość, za wszystko, co uczyniłeś w moim życiu i w życiu każdego brata i siostry. Dziękuję Ci za każdą ocaloną duszę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za każde dzieło, którego dokonuję w naszym życiu, za zmartwychwstanie Twojego Syna, za zbawienie nasze, Panie, które mamy z Nim, za odkupienie naszych win i grzechów, Panie, które mamy w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie, wielbię Ci, oddaję Ci cześć, Panu, za wszystko, Panie, co czynić w naszym życiu. I proszę, Panie, za każdym człowiekiem, niezbawionym jeszcze. Proszę, Panie, używaj nas, używaj nas w swoim mocy, Panie. Choć jesteśmy niedoskonali, Ty możesz nas uczynić doskonałymi i dobrymi, Panie. Dziękuję Ci, Boże, łaskawie, oddaję Ci cześć i chwałę i uwielbienie przez Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Kochany Ojcze, proszę Cię do nas wszystkich o ducha mądrości i objawienia w dobrym poznaniu Ciebie, Ojcze, abyśmy w każdej chwili życia naśladowali Cię jako Twoje umiłowane dzieci. To w momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie i będzie i pochwyci swój Kościół, nie zawahał się, Panie, również zabrać nas, Panie. O życie pokorne proszę Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Modlimy się, kochany Ojcze, otwarte serca, otwarte duchowe oczy, uszy otwarte na Twój głos. Mów do nas, kochany Panie. Daj nam łaskę rozumieć Twój głos. Daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i postępować zgodnie z Twoim światłem, które nam dajesz. Prosimy, przemieni nas. Oświecaj nas. Prowadź nas. Amen. Amen. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział. Apostoł Paweł w tych ostatnich 4 rozdziałach swojego listu wraca do tematu, który dominował na początku tego listu, chociaż zupełnie w innym charakterze, jakby skierowany troszkę do innej grupy ludzi. Te 2 poprzednie rozdziały, jak widzieliśmy, były skierowane do tych w zborze, którzy byli gotowi wesprzeć potrzebujących braci, siostry w Judei. Widzieliśmy tutaj te różne porady Pawła na temat wspierania potrzebujących, w jakim duchu winno się to odbywać, i też Paweł tutaj mówi o tych elementach organizacyjnych związanych ze zbieraniem datków na potrzebujących. Natomiast we wcześniejszych 8 rozdziałach, właściwie 7 rozdziałach, widzieliśmy otwarte serce Pawła, który przemawia do Koryntian jak ojciec do swoich dzieci, pokazując im swoje apostolskie serce uniżone wobec nich, którzy dają się zwodzić, dają się oszukiwać ludziom, którzy przyszli z zewnątrz do tego zboru i próbują ich nastawić negatywnie do Pawła, a przez to do Ewangelii, którą Paweł im głosił. Ponieważ ci wrogowie Ewangelii niestety nie byli w stanie walczyć z poselstwem Ewangelii, próbowali zdyskredytować posłańca Ewangelii. Nie byli w stanie zaprzeczyć mocy i prawdzie Ewangelii, więc atakowali Pawła. I w pierwszych 7 rozdziałach Paweł przemawiał do zboru w Koryncie, prosząc ich, by się nie dali zwieść, nie dali oszukać, nie dali zbałamucić przez tych, którzy próbują ich odwieść od Ewangelii przez odwiedzenie ich od Pawła. Atakowali jego osobę, jego zwiastowanie, jego sposób komunikacji z Koryntianami. Widzimy, że posługiwali się błahymi sprawami. Posługiwali się tym, że Paweł zmienił plany podróży. I to próbowali przedstawić jako argument, że Paweł jest człowiekiem niesłownym. Co innego mówi, co innego robi. W tych ostatnich rozdziałach Paweł dalej przemawia do zboru, ale już kieruje swoje słowa szczególnie do tych, którzy stoją po stronie tych zwodzicieli i wręcz do nich samych kieruje swoje słowa. Czyli jakby Paweł wraca do tego tematu, który rozpoczął na początku tego listu, ale skupia się głównie na tych właśnie zwodzicielach i na tych wszystkich, którzy im ulegli, którzy dalej stoją po ich stronie. Apostoł Paweł jest świadomy, że toczy się duchowa walka. Jest świadomy, że tutaj nie chodzi o jego prywatną reputację. Nie chodzi tutaj o to, żeby Koryntianie teraz dobrze o Pawle myśleli. To oczywiście było częścią tej diabelskiej strategii, by to podważyć, by to zaatakować, ale Paweł wie, że chodzi o coś daleko więcej. Chodzi o duchowe życie Koryntian, którzy jeśli ulegną tym atakom, którzy dadzą się zwieść tym ludziom, którzy przychodzą do nich po to, żeby ich dla siebie pozyskać, wtedy też odwrócą się od Ewangelii, którą Paweł im zwiastował. I to zobaczymy wyraźnie w tych kolejnych rozdziałach, jak Paweł im pokazuje na tą strategię szatańską. I tutaj wierzę też dla nas dzisiaj jest wielka lekcja, wiele duchowych tutaj pouczeń, ponieważ i my żyjemy w czasach, w których szatan używa różnych sposobów, posługuje się różnymi strategiami, aby odciągnąć wierzących od prawdy Ewangelii. I jednym z takich bardzo powszechnych sposobów, który myślę często słyszymy w rozmowach z ludźmi, jest właśnie wskazywanie na słabość chrześcijan, wskazywanie na ułomność wierzących. Skoro oni są tak ułomni, skoro Bóg nie jest w stanie ich zmienić, nie jest w stanie im pomóc, no to jaką moc ma ten Bóg? Jaką moc ma ta Ewangelia, w którą oni rzekomo uwierzyli, skoro są tak słabi, skoro są tak zawodni, skoro w wielu aspektach okazują się grzeszni? Więc to jest nadal aktualny argument, z którym nie jest łatwo walczyć. Nie jest łatwo go odeprzeć. Ale więcej, kiedy mamy kaznodziejów, kiedy mamy pastorów, kiedy mamy przywódców w Kościele i okazuje się, że oni zawodzą, okazuje się, że oni inaczej żyją niż głoszą, wtedy naprawdę jesteśmy zagubieni. I jeśli jest to prawdą, jeśli rzeczywiście tak jest, no to trzeba się nimi zająć. Trzeba tutaj wyciągnąć dyscyplinarne środki wobec takich ludzi, o których Pismo Święte mówi, że trzeba to uczynić. Ale w wielu aspektach jest to po prostu atak. Atak fałszywy. Atak, w którym ludzie wyciągają jakieś bezsensowne drobiazgi, normalne, zwykłe ludzkie pomyłki, jakieś nieporozumienia, kwestie złego zrozumienia czy złej interpretacji. I wtedy szatan bardzo łatwo też tym może się posłużyć i podważyć wiarę, podważyć nasze zaufanie do braci, którzy nie są winni, którzy nie są wcale jakimiś zwodzicielami czy niszczycielami, są po prostu ludźmi. I zobaczmy tutaj w tych rozdziałach, do czego odwołują się ci przeciwnicy Pawła. 10 rozdział od 1 wiersza czytajmy. Ja sam natomiast, Paweł, napominam was przez łagodność i uprzejmość Chrystusa. Ja, który wprawdzie obecny wśród was, jestem uniżony, za to nieobecny, odważny względem was. Błagam, abym obecny nie był odważny tą pewnością, z którą niewykluczone, że stanowczo wystąpię przeciw tym, którzy zaliczają nas do żyjących według ciała. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne, jednak w Bogu mają moc burzenia warowni. Nimi burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Pierwszy zarzut, na który tutaj Paweł odpowiada, właściwie są tutaj dwa zarzuty ukryte w tej odpowiedzi Pawła były takie, że po pierwsze zarzucano Pawłowi, że gdy był twarzą w twarz, gdy był fizycznie obecny w Koryncie, był bardzo łagodny, był delikatny, starał się głosić, przemawiać, tłumaczyć z wielką delikatnością i łagodnością. Natomiast kiedy był nieobecny, gdy pisał do nich listy, te listy były bardzo stanowcze, były bardzo surowe, były zupełnie, wydawałoby się, w innym charakterze niż jego obecność między nimi. Więc ci przeciwnicy Pawła mówią: zobaczcie, on jest podobny do takiego tchórzliwego psa, który jak daleko za płotem, to wszczeka jak wściekły. Biega, szczeka, taki groźny się wydaje. Ale jak wejdziesz tylko na posesję, to on kuli ogon pod sobą i już skomle, już podbiega, już w ogóle nie szczeka, nie jest groźny. I mówią: Paweł właśnie tak się zachowuje. Jak jest daleko, to wypisuje do was takie listy groźne, takie stanowcze, takie przemyślane, takie... Ojejku, jak on was w tych listach tam łoi, jak wam nakazuje różne rzeczy. Ale jak był tutaj, to wcale tak się nie zachowywał. Więc mówię: zobaczcie, on jest jakimś tchórzem i to do tego dwulicowym. I Paweł mówi rzekomo, wiersz pierwszy: obecny wśród was jestem uniżony, jestem łagodny, jestem słaby, za to nieobecny jestem odważny. Czy rzeczywiście tak było? Zobaczcie, w jaki sposób Paweł wprowadza ten temat. Napominam was, a więc kieruję do nich słowo napomnienia po raz kolejny, ale w jakim duchu? Przez łagodność i uprzejmość Chrystusa. Rzeczywiście, apostoł Paweł, jak czytamy szczególnie jego pierwszy list, widzimy, że dotyka tam temat po temacie i stanowczo odnosi się do tych tematów. Ale jak czytamy ten jego list pierwszy, nie widzimy tam jakiejś postawy dyktatora, nie widzimy tam jakiegoś apodyktyzmu, wcale nie widzimy tam jakiejś postawy człowieka, który reprezentowałby jakąś władzę nad nimi. Wręcz przeciwnie, cały czas w tym pierwszym liście, chociaż on jest stanowczym listem, widzimy postawę Pawła, w której on jak ojciec prosi swoje dzieci. Przemawia do nich cały czas w tym samym duchu, w duchu łagodności i uprzejmości Chrystusa. Tam nie ma żadnych słów, których Pan Jezus nie wypowiedziałby, których Pan Jezus by się wstydził. Apostoł Paweł nie posuwa się w żadnym piśmie, które zostało dla nas zachowane, do jakiegoś grubiaństwa, do jakiejś nieuprzejmości, do jakiegoś tonu, który nie przystawałby Chrystusowi czy Jego słudze. Apostoł Paweł cały czas przemawia do nich z łagodnością i uprzejmością Chrystusa. I to wcale nie znaczy, że nie jest stanowczy. To wcale nie znaczy, że jest jakimś wazeliniarzem, że jest jakimś człowiekiem niestabilnym. Wcale tego nie znaczy. Można coś powiedzieć łagodnie i dobitnie. Kiedy czytamy Ewangelię i widzimy, jak Pan Jezus naucza, jak Pan Jezus przemawia, generalnie cechuje Go wielka łagodność i taka uprzejmość. I Jego słowa są jak miód. Owszem, jest kilka sytuacji, w których Pan Jezus mówi twardą mowę. Ale znowu nie czyni tego w sposób jakiś brutalny. Nie czyni tego w sposób grubiański. Chociaż mówi stanowczo, mówi to ze względu na dobro tych ludzi, do których mówi, próbując ich otrzeźwić, próbując im pokazać ich prawdziwy stan. Więc tutaj to, że mówimy czasami rzeczy trudne, rzeczy bolesne, nie musimy ich mówić w sposób, który będzie uwłaczał komuś, który będzie powodował, że ktoś będzie czuł się przez nas jakoś poniżony. Możemy powiedzieć trudne, bolesne rzeczy w sposób łagodny i pełny miłości. Wiemy, że do tego apostoł Paweł też wzywa nas, żebyśmy tak ze sobą rozmawiali. Mówi nam, żebyśmy mówili sobie prawdę, żebyśmy siebie nie okłamywali, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy no, tylko sobie mówią same dobre rzeczy, które chcemy słyszeć. Ale mówi nam, żebyśmy mówili sobie prawdę, nawet jeśli boli. Ale jak mamy to czynić? W miłości, w łagodności, z uprzejmością, uważając innych za wyższych od siebie, nie wynosząc się, nie stając na pozycji tych, którzy wiedzą lepiej i żyją lepiej i są wolni od tych problemów, na które wskazujemy innym, ale w duchu łagodności mamy się wzajemnie pouczać, napominać. I Paweł to samo czynił wobec Koryntian. W ten sam sposób do nich przemawia i tak samo tutaj do nich przemawia. Odwołuje się do łagodności i uprzejmości Chrystusa i mówi, ja tak samo jak On, w takim samym duchu przemawiam do was. Dalej wiersz drugi mówi, błagam was. W pierwszym wierszu mówi, napominam was, a w drugim wierszu mówi, błagam was. To wcale nie uwłaczało jego apostolskiemu autorytetowi, by błagać Koryntian. W innym miejscu mówi, że w miejsce Chrystusa prosimy ludzi, by pojednali się z Bogiem. Błagamy ludzi, by pojednali się z Bogiem. Więc apostoł Paweł nie obawia się używać takich słów. On nie jest tym, który stoi jak dyrektor i rozkazuje, ale jest tym, który napomina, wzywa i błaga, prosi. Owszem, mówi im, że jeśli chcą, jeśli rzeczywiście się tego domagają, to jest w stanie użyć surowszego języka. Jeśli chcą tej stanowczości, którą posługuje się w listach, mogą ją mieć, jeśli chcą, kiedy się z nimi spotka. Ale czy rzeczywiście oni tego chcą? Komu z nas łatwiej jest przyjąć napomnienie w łagodności, a komu z nas jest łatwo przyjmować napomnienie, które ktoś tylko, wiecie, tak wypunktuje nam, surowym językiem nam powie? To nikt z nas chyba czegoś takiego nie chce. Wolelibyśmy być łagodnie napominani, szczególnie w gronie Kościoła, w gronie braci i sióstr. Więc Paweł zadaje im pytanie, czy rzeczywiście chcą, żeby on przyszedł do nich ze stanowczością. Owszem, kiedy Paweł pisał listy, pisał je mając pewne rzeczy przemyślane, mając te rzeczy ujęte w jak najbardziej krótki sposób, żeby się nie rozwlekać, tylko krótko, rzeczowo, stanowczo pewne rzeczy wyrażał. Więc one mogły być w ten sposób odbierane, ale mówię, jeśli czytamy w całości jego listy, to widzimy jego ojcowskie serce, braterskie serce. Nie widzimy tam postawy tyrana, który nie baczy na uczucia tych, do których pisze. Po drugie, zarzucają tutaj Pawłowi, że żyje według ciała. I to oczywiście odnosi się do tego, o czym tutaj była mowa, że Paweł postępuje w sposób cielesny, czyli w jakiś sposób boi się Koryntian, w jakiś sposób nie mówi im otwarcie wszystkiego, jak jest obecny u nich, czyli cieleśnie postępuje w takim sensie. Wiecie, że to słowo cielesny ma dosyć szerokie znaczenie w Nowym Testamencie. Czasami jest używane w takim znaczeniu po prostu życia w ciele, o czym Paweł za chwilę będzie mówił. Mówi tak, wprawdzie żyjemy w ciele i tutaj mówi o tym, że żyjemy w tym fizycznym ciele. Jesteśmy ludźmi, tak? Nie jesteśmy jakimiś duchami, nie jesteśmy jakimiś nadludźmi. Mówi, żyjemy w ciele, tak. Więc to, w ten sposób to słowo może być używane. Może być też używane w takim znaczeniu grzesznym. Często ciało jest przeciwstawione duchowi w znaczeniu życie po Bożemu, życie według ducha, tak jak Duch Boga nas prowadzi, i życie według ciała, czyli postępowanie według tych rząd cielesnych, według tych przyziemnych, grzesznych pragnień. Tutaj raczej o to nie chodzi. Tutaj raczej zarzucano Pawłowi, że zachowuje się jak zwykły człowiek, w takim sensie, że no, boi się innych ludzi, z dystansu jest odważniejszy, a z bliska jest właśnie taki niekonkretny. Więc tutaj w ten sposób zarzucają mu tą cielesność. Natomiast zobaczcie, jak Paweł im odpowiada. Wiersz trzeci. Mówi, chociaż żyjemy w ciele, tak, jesteśmy ludźmi i oczywiście te wszystkie ludzkie emocje nam towarzyszą, towarzyszą nam te ludzkie obawy. Nie zawsze jesteśmy pewni jako ludzie, co będzie lepsze, czy lepiej to powiedzieć takim tonem, czy takim tonem, ująć to w takich słowach, czy w takich, czy powiedzieć krótko, czy troszkę rozwinąć temat. To są normalne rzeczy. Jako ludzie no, zmagamy się z tym. Więc Paweł mówi, tak, jesteśmy, żyjemy w ciele, ale mówi, nie walczymy cielesnymi metodami. Nie walczymy według ciała. Nie nasza mówi, walka jest walką duchową, i nasz oręż, czy nasze narzędzia walki, mówi, nie są cielesne, ale mają moc w Bogu burzenia warowni. Czyli apostoł Paweł jest świadomy, że chociaż jest człowiekiem jak oni w ciele, chociaż ma te wszystkie ziemskie, cielesne ograniczenia, tak jak człowiek, to jest świadomy, że to, co robi, ta służba, którą wykonuje, ta walka duchowa, którą toczy, odbywa się na poziomie Bożej mocy, Bożego oręża. I tutaj jest niezwykle ważne, byśmy to dobrze rozumieli, ponieważ jest to jeden z kluczowych fragmentów, do których dzisiaj odwołują się ludzie w Kościele, mówiąc o duchowej walce. Nie wiem, ilu z was zetknęło się z ludźmi, którzy nauczali na temat duchowej walki, praktykowali duchową walkę, może trafiły wam się jakieś książki, może czytaliście coś na temat duchowej walki. I co, na co dzisiaj kładzie się akcent, kiedy czyta się ten wiersz? Bo tych takich wierszy jak ten jest kilka w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że toczymy duchowy bój. Z czym się zetknęliście, kochani bracia i siostry? Jakie wyobrażenia towarzyszyły i towarzyszą wam dzisiaj, gdy słyszycie hasło duchowa walka, duchowy bój? Kiedyś była taka książka Burzenie warowni. Na co dzisiaj kładzie się akcent? Najczęściej akcent kładzie się na walkę z demonami. A więc musimy demoniczne warownie zburzyć. I w jaki sposób mamy to zrobić? No, różnych rzeczy chrześcijanie się i mają. Niektórzy wpadli na pomysł, że będziemy toczyć duchową walkę machając flagami. A więc nakupowali różnego rodzaju flag do kościoła w różnych kolorach i te różne flagi mają swoje, każde ma swoje znaczenie duchowe i twierdzą, że machając tymi flagami toczą wojnę z demonami. Toczą wojnę z różnymi mocami ciemności, które atakują Kościół, atakują ludzi w tym świecie i te machanie tymi flagami ma rzekomo jakoś rozpędzić te duchowe moce i zwyciężyć je w tej walce. Pytanie, czy apostoł Paweł o czymś takim tutaj mówi? Czy mówił Koryntianom, czy Efezjanom, czy innym, żeby kupili sobie w różnych kolorach flagi i żeby na swoich spotkaniach tymi flagami toczyli duchową walkę. Ja nigdzie nie znajduję takich wskazówek, w żadnym z listów Pawła, nie znajduję ich w żadnej Ewangelii. Nawet w Starym Testamencie, gdzie mowa jest o tym, że Bóg jest naszym sztandarem, czy gdzieś mowa jest o wznoszeniu jakichś sztandarów, to tam kontekstem nie jest duchowa walka z jakimiś demonami. Więc no, nie znajduję potwierdzenia na tego typu duchową walkę. Inni znowu twierdzą, że tą duchową walkę toczymy przez wychodzenie na ulicę, jakieś organizowanie wieców, uczestniczenie w jakichś marszach, w których ogłaszamy panowanie Chrystusa, ogłaszamy zwycięstwo nad mocami ciemności. Jeszcze inni gromadzą się po nocach czy w jakichś okolicznościach, gdzie nikt ich nie widzi i wtedy odprawiają różnego rodzaju tańce, tupią nogami, przepędzają moce ciemności. Przeróżnego rodzaju taka zewnętrzna działalność, która ma zmienić duchową atmosferę, ma doprowadzić do związania diabła, do związania mocy ciemności, do przyniesienia duchowego wyzwolenia. Niestety w takich kategoriach dzisiaj często przedstawiana jest duchowa walka. Pytanie jest, gdzie znajdujemy w Nowym Testamencie przykłady takiej duchowej walki? Gdzie widzimy apostołów, którzy wychodzą i organizują jakieś publiczne wiece, marsze, deklaracje składają publiczne? Ja nie znajduję niczego takiego. Nie widzę w całym Nowym Testamencie, ani w dziejach apostolskich, ani w pouczeniach apostolskich do zborów, nie widzę takich wskazówek, żeby tego typu duchową walkę toczyć. Pewnie może jeszcze zetknęliście się z innymi jakimiś formami tak zwanej duchowej walki. Natomiast musimy tutaj czytać uważnie tego typu stwierdzenia w kontekście, w którym one się znajdują, ponieważ kontekst mówi nam co nieco na temat tego, o czym apostoł Paweł mówi. O jakiej walce on tutaj mówi i o jakim orężu on tutaj mówi. Mówi nam, że narzędzia naszej walki nie są cielesne i to jest oczywiste, że Paweł tutaj nie ma na myśli tego, że on walczy mieczem, że on walczy jakimiś narzędziami ówczesnej wojny. Tego Paweł nie ma na myśli i też nie ma na myśli tego, że jego walka polega na jakichś cielesnych możliwościach ludzkich, sile perswazji, sile elokwencji, sile wyglądu człowieka. Wiecie, że te rzeczy to są cielesne, tak? One robią na ludziach wrażenie. Paweł mówi, że on w ogóle na tym nie polega, w ogóle tym się nie posługuje. I widzimy, że o tym już wcześniej mówił, że nie posługuje się takimi rzeczami, nie posługuje się jakąś retoryką, która jest ponad głowami słuchaczy. Paweł mówił w prosty sposób im Ewangelię. Mówił o krzyżu i mówił o panowaniu Chrystusa. To było jego całe poselstwo, proste poselstwo. Paweł mówi, nie umiałem, mówi, pośród was niczego innego, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. I mówi, w prostocie głosiłem wam Jezusa jako Pana. Jego śmierć, jego zmartwychwstanie i jego żądanie, by ludzie uznali go za Pana. To było poselstwo Pawła i to była jego metoda walki. I zobaczcie, jak tutaj dalej się do tego odnosi. Mówi, nasze narzędzia walki nie są cielesne, mają moc natomiast burzenia warowni. Jakiej warowni? Burzymy wrogie zamiary. To jest ta warownia. Wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. W jaki sposób Paweł to robił? Bardzo prosty sposób. Głosząc prawdę, głosząc prostą Ewangelię, bez wielkiej ozdoby, bez wielkiego oratorstwa, bez odwoływania się do jakiejś emocjonalnej manipulacji słuchaczami, Paweł wierzył w moc prawdy, w moc Ewangelii o Jezusie Chrystusie, tego prostego poselstwa, że Jezus, Boży Syn, stał się człowiekiem, umarł za nas, zmartwychwstał, żyje i przyjdzie wkrótce. Było proste poselstwo. I o dziwo czytamy, że to proste poselstwo jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. O tym też Paweł mówi w wielu innych miejscach, pokazując nam, że niektórzy się domagają cudów, jakichś znaków, jakichś wielkich manifestacji mocy Bożej. I wiemy, że czasami one towarzyszą zwiastowaniu Ewangelii, ale Paweł mówi, to nie na tym polega moc poselstwa. Inni domagają się jakichś filozoficznych, głębokich, nie wiadomo jak, zawiłych systemów. Paweł mówi, my natomiast głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. My natomiast głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Boga. Oczywiście temu towarzyszyła modlitwa, temu towarzyszyły różnego rodzaju wyrzeczenia, cierpienia, o których Paweł mówił wcześniej, ale istotą jego oręża było co? Słowo Boże. W liście do Efezjan, znanym tam też fragmencie, który jest drugim takim kluczowym, nowotestamentowym fragmentem, do którego odwołujemy się, gdy mówimy o duchowej walce, kiedy Paweł mówi, że toczymy bój z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności, z władcami tego świata ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach niebieskich. Paweł nie mówi, że oni teraz stoją i toczą jakąś duchową walkę, zwracając się do tych mocy, wypędzając je, wiążąc je, nakazując im opuścić. Nigdzie nie znajdujemy czegoś takiego w całym Nowym Testamencie. Co natomiast Paweł mówi? W jaki sposób toczymy tą walkę z nadziemskimi władzami? Mówi, że zakładamy Bożą zbroję. I na czym polega to założenie Bożej zbroi? Polega na tym, że stoimy, mając biodra opasane prawdą. Na tym polega, że chodzimy w prawdzie, nie w kłamstwie, nie w oszustwie, nie w jakimś wyolbrzymianiu czy umniejszaniu, ale w prawdzie. Chodzimy, mówi, w prawdzie. Zakładamy pancerz sprawiedliwości. Prowadzimy sprawiedliwe życie, uczciwe życie. To jest nasza walka, to jest nasza zbroja. Nie krzyczenie i tupanie na demony, ale prowadzenie życia w prawdzie, w sprawiedliwości. Mamy nogi obute do głoszenia Ewangelii pokoju. To jest duchowa walka, kiedy mówimy innym Ewangelię, kiedy opowiadamy im o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu, które jest z Nim. To jest duchowa walka, do której jesteśmy powołani. Bierzemy tarczę wiary, dzięki której możemy zgasić rozżarzone pociski złego. Kiedy on nas próbuje okłamać, próbuje nas oszukać, próbuje nas zwieść, my wierzymy Bogu, wierzymy w Jego Słowo, wierzymy w Jego prawdę i dajemy odpór wszelkim Jego kłamstwom. To są Jego pociski. Zakładamy hełm zbawienia. Rozmyślamy o tym wielkim zbawieniu, które Bóg nam dał w Chrystusie. To strzeże naszych myśli w Nim. I w końcu bierzemy miecz ducha. I dalej Paweł mówi, w każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie. I w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich świętych, i o mnie, aby mi dane było słowo, gdy otworzę moje usta, by z odwagą oznajmiać tajemnicę Ewangelii. To jest duchowa walka. To jest duchowa walka, bracia i siostry, którą Paweł toczył i którą my dzisiaj mamy toczyć, jeśli chcemy zwyciężyć wobec diabelskich kłamstw, wobec pomówień, wobec ataków, wobec oskarżeń, wobec różnego rodzaju wysiłków mocy ciemności, by nas z sobą pokłócić, by nas przeciwko sobie negatywnie nastawić, poróżnić. To jest szatańskie działanie. Po pierwsze, kłamstwo. Czytamy, że diabeł od początku kłamie, jest ojcem kłamstwa. Jego głównym narzędziem jest kłamstwo. Czytamy, że prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda przyszła przez Jezusa. Jezus mówi, jeśli w moim słowie będziecie trwać, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Uwolni was z tych diabelskich więzów kłamstwa, nieprawości, grzechu. Wszystko zaczyna się tutaj, w naszych umysłach. Paweł mówi, tutaj toczymy walkę. Każdą myśl, żeby poddać Chrystusowi, żeby wszelka nasza wyniosłość, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga, została uniżona. W jaki sposób? Przez prawdę. Kiedy dowiadujemy się prawdy o sobie, dowiadujemy się prawdy o Bogu, dowiadujemy się prawdy, którą Bóg natchnął swoim duchem, ta prawda przynosi wyzwolenie, przynosi uwolnienie. W ten sposób Paweł rozprawiał się z tymi właśnie fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzili z wysiłkami, by powstrzymać prawdę Ewangelii. I Paweł mówi, mamy oręż i jest to duchowy oręż, dlatego że jest natchniony przez Boga i sam Bóg za tym stoi. To nie jest cielesny oręż. Nam się może czasami wydawać, czymże jest powiedzenie prawdy, czymże jest powiedzenie prostego słowa. Czy to może cokolwiek wnieść, czy to cokolwiek może zmienić? Może wszystko zmienić. Jeśli mówimy prawdę w miłości, jeśli Bóg przyzna się do tej prawdy, jeśli to jest Jego prawda, to życie ludzi się zmienia. W jaki sposób zmieniło się moje życie? W jaki sposób zmieniło się życie wasze? Usłyszeliście słowo prawdy. Duch Święty zaczął pracować w naszych sercach. Zaczęliśmy widzieć, że to, w co wierzyliśmy, to, co robiliśmy, jest zgubne, jest fałszywe. Od tego się wszystko zaczyna, kochani bracia i siostry. I na tym polu cały czas toczy się walka. W jaki sposób dzisiaj jesteśmy atakowani? No właśnie w taki, że zaczynamy źle myśleć. Zaczynamy czegoś pożądać, zaczynamy czegoś pragnąć. Zaczyna nam się coś podobać, co jest dla nas zgubne, co jest fałszywe. Zaczyna nas interesować coś, co zawiedzie nas w końcu do miejsca pożądliwości. Tu się toczy walka. Dlatego apostoł Paweł tutaj, jak widzimy, kiedy mówi o tym duchowym orężu, zauważcie, mówi o wewnętrznym człowieku. Mówi o tych warowniach, o tych twierdzach, w których jest zuchwałość, pycha i myśli, które nie chcą się poddać Chrystusowi. To musi być pokonane, to musi być zniweczone. I Paweł mówi, jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. A więc jeśli jest jakieś nieposłuszeństwo, jeśli jest jakaś nieprawość, to ona nie może zostać zamieciona pod dywan, nie może być zlekceważona, ale musimy się tym zająć. I dlatego Paweł pisze do nich takie listy, dlatego w tych listach tak uderza w te rzeczy, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest jakaś nieprawość, gdzie jest jakieś odstępstwo. I w tym nie ma wrogości, w tym nie ma wyniosłości, to jest część duchowej walki. Więc kochani bracia i siostry, i my dzisiaj, jeśli chcemy toczyć zwycięski bój, musimy toczyć ten bój wokół prawdy. Często bolesnej prawdy, często trudnej prawdy. Ale nie ma innej drogi, nie ma innego zwycięstwa, jak tylko trzymając się Bożej prawdy, Bożego Słowa. To jest nasz oręż, którym mamy toczyć walkę. Każdy z nas, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu tej społeczności, w życiu Kościoła. Jeśli chcemy być wolni, to tylko Boża prawda może dać nam wolność. Jeżeli chcemy, żeby te warownie diabelskie, te miejsca, w których jakoś jeszcze wciąż błędnie myślimy, jakoś błędnie rozumujemy, jeśli te rzeczy mają być obalone, zniszczone, to tylko przez Bożą prawdę. Ta prawda musi nas przeniknąć. Duch Święty musi ożywić tą prawdę i ta prawda może przynieść nam prawdziwą wolność. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, Twoje słowo jest prawdą i Twój duch jest duchem prawdy. Nasze uwielbienie Ciebie ma miejsce w duchu i w prawdzie. I mamy chodzić w prawdzie, i mamy mówić sobie prawdę w miłości. I widzimy tą szatańską domenę działania w kłamstwie, w nieprawości. Prosimy, kochany Boże, abyś pomógł toczyć nam zwycięski bój wiary. Prosimy, abyś w swojej łasce strzegł nas, chronił nas, i w obliczu ataków diabelskich, w obliczu wszelkiego zwiedzenia, w obliczu jakichś złych myśli, które podnoszą się w naszych sercach przeciwko braciom, siostrom, Boże, pomógł nam stanąć w prawdzie, pomógł nam skonfrontować siebie i innych z prawdą, dochodzić prawdy, nie być ludźmi, którzy zadowalają się domysłami, opierają się na jakichś pomówieniach, dają się ponieść jakimś fałszywym oskarżeniom. Daj nam, Panie, chodzić w prawdzie i wielbić Ciebie i doświadczać mocy, tej cudownej mocy, o której tutaj czytamy, która ma moc burzenia warowni. Prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twą pomoc, prosimy o Twoje prowadzenie nas w Twoim zwycięstwie. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Жизнь истина, ты моя дорога. дорога, путь к Отцу на небеса. Ты дал мне смысл жизни, Твоим словом я живу. Я люблю Тебя, Твой крест все для меня. Твой крест все для меня, Твоя кровь ради меня. Твой крест, путь в небеса, Иисус, Ты жизнь моя. Твой крест все для меня, Твоя кровь ради меня. Твой крест, путь в небеса, Иисус, Ты жизнь моя. Ojcze, Twoje zwycięstwo, Twoje pokonanie naszego największego wroga, grzechu, pokonanie szatana i jego zastępów ciemności, dzieło krzyża, dzieło odkupienia naszych dusz, zmycia naszych grzechów, przebaczenia naszych win, otworzenie przed nami przystępu do Twojego tronu łaski. Dzięki Ci za Twoją miłość, dzięki Ci za Twoją gotowość poświęcenia za nas ludzi, Twojego jednorodzonego Syna, umiłowanego, bez skazy, bez zmazy, czystego baranka, który w nasze miejsce został złożony, aby zapłacić za nasze przestępstwa, za nasze grzechy, za nasze nieprawości. Wielbimy Ciebie, wielbimy Cię, wielki Boże, Odkupicielu, miłosierny, łaskawy, wielki Zbawicielu. Chwała Tobie. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który przypomina nam o wielkości tej ofiary, o tym, że Boży Syn cierpiał w ludzkim ciele. Łamiemy ten chleb na pamiątkę tego wielkiego dnia. Dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, kochany Ojcze. Amen. Chciałem Ci, Boże, podziękować za ten prawdziwy pokarm, który występuje od Ciebie z góry, który dajesz nam każdy czas, abyśmy mogli wzrastać w Twoje Królestwo Boże. Dlatego też chciałem Ci podziękować również za Twoją śmierć na krzyżu, za to, że przelałeś swoją krew, Panie, za to, że dzisiaj możemy korzystać i z tego chleba, i z tej krwi, którą Ty przelałeś, Panie Jezu. Krwi, która nas oczyszcza w każdy czas, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, kiedykolwiek jesteśmy, w jaki czas jesteśmy, Boże. Ona jest skuteczna przez wiarę, Panie Jezu. Jest dla nas najlepszym lekarstwem, abyśmy mogli zwyciężać tutaj, będąc na tym świecie, Panie. Proszę Cię, abyś pobłogosławił ten kielich, Boże. A również pobłogosławił, Boże, ten czas, jaki będziemy tutaj mieli, spożywając z tego chleba i pijąc z tego kielicha, abyśmy w ten sposób wspominali Twoją śmierć, aż przyjdziesz, Boże. Chwała Ci niech płynie też z naszych serc. Chwała i dziękczynienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry. Podchodźcie do tego stołu, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, w ten sposób zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Proszę, żeby te osoby, które chcą pić z kielicha bezpośrednio, przyszły na końcu. Te osoby, które będą piły z tych małych tutaj kieliszków, będziemy najpierw podawali. Komu jest objawiony Panu. kształtu angielowi. I gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam zadowolił. Zgardzony i odrzucający z drogi, może boleści doświadczone cierpienie. I przed nim ukrywaliśmy jakby skorą twarz, zgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę, on wziął na siebie nasze cierpienie, ponosił nasze boli. A my odebraliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz on był zraniony za nasze występy. Skarpie za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy wszyscy. Wszyscy jak chłopcy zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Pan włożył na niego nieprawość za nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak chłopca przed tymi, którzy ją strzyli. Za nich i nie otworzył swoich ust. Został zabrany w niedzielę z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem zerwany z ziemi wyjątków i zraniony za przestępstwo do jego ludzi. I wyznaczono mu głos z jego ciosami, a pogarczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie zaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się panu wnętrzyć go incydentu, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Panu przez jego rękę, szczęśliwe się spełni. W ręce swojej duszy ujrzy owo na tym, mój sprawiedliwy sługa, twoim poznaniu i sprawiedliwy wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dał mu udział wśród wielkich, aby dzielić się z otoczami. Zmocasz na nich, ponieważ biorąc swoją duszę na śmierć, został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Czemu? śmiercią i zmartwychwstaniem. Dał udział mi w nagrodzie swej. Nie pojmę tego nigdy, lecz w głębi serca jedno wiem. On spłacił moje długi. Kochany nasz Ojcze, chcemy Ci zawsze dziękować za dar miłości, dar zbawienia, za nowe życie w Jezusie, za Twojego Ducha, którego nam udzieliłeś, który mieszka w nas, strzeże nas, prowadzi nas, oświeca nas, wprowadza nas w poznanie prawdy, który uzdalnia nas też do życia w prawdzie. Modlimy się, kochany Panie, byś prowadził nas na wszystkich naszych drogach. Byś strzegł nas od złego, strzegł nas od diabelskich zasadzek, strzegł nas od jego ognistych strzał. Pomógł nam stać mocno w Tobie, ochraniać się tarczą wiary, żyć życiem sprawiedliwym, życiem, które jaśnieje Twoim blaskiem, nowym życiem w Jezusie. Prosimy, wykorzystuj, Panie, wszelkie bolesne doświadczenia w naszym życiu, wszelkie trudne sytuacje. Daj nam łaskę, by przyjąć z Twojej ręki to, co przygotowałeś, aby nas kształtować, aby nas prowadzić bliżej do siebie, aby i w naszym życiu, i przez nas objawiać swą wielkość i chwałę i moc. Modlimy się o naszych braci i siostry, którzy cierpią, tych wszystkich, Panie, którzy przechodzą różnego rodzaju bolesne doświadczenia, abyś w swej łasce, w swej mocy kształtował w nas wszystkich zaufanie do Ciebie, poddanie się Tobie, życie miłe Tobie. Prosimy o Twoje posilenie, wzmocnienie, uzdrowienie tego, co słabe, chore. Prosimy też o siostrę Danusię, która jest chora. Panie, zmiłuj się nad nią, posil ją. Prosimy o Adasia, prosimy o Basię Krupę, wołamy, kochany Boże, o tych wszystkich, którzy są różnego rodzaju bojami, zmaganiami, słabościami, utrapieni. Daj, Panie, posilenie, daj pokrzepienie, uzdrowienie, łaskę Twoją, by wielbić Ciebie i lgnąć do Ciebie we wszystkim, w każdym czasie. Pragniemy, byś był uwielbiony w naszym życiu i aby świadectwo naszej wiary było Twym orężem w naszym życiu, w życiu ludzi wokół nas. Prosimy o naszych najbliższych sąsiadów, ludzi wokół, Panie, napływających uchodźców. Prosimy o Twą łaskę, o zbawcze działanie i o mądrość dla nas, o pomoc, której potrzebujemy, Panie, by służyć w Twojej mocy, nie w naszej ludzkiej cielesnej zdolności, ale w mocy Twego Ducha. W Twojej łasce, której udzielasz, prosimy, prowadź nas, pomóż nam. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w każdym z nas, w Twoim Kościele, w każdym Twym dziecku. Amen. Usiądźmy, kochani. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od braci, z którymi spotkaliśmy się pod Warszawą na wspólnym czasie postu, modlitwy. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć chociaż kilka świadectw, które bracia opowiadali. Niestety oni tam nie nagrywali wszystkiego, ale niektóre rzeczy były nagrywane na telefon, na tyle dobry, że ta jakość jest całkiem dobra, więc mam nadzieję, że uda mi się to zdobyć i zamieszczę też na naszej stronie, bo bracia opowiadali też naprawdę niezwykłe rzeczy, które Bóg uczynił w ich życiu i jest to zawsze pokrzepiające słyszeć takie nowe świadectwa, poznawać nowych braci i widzieć, co Bóg czyni, jaką ma moc. Ale też ciągle nas tutaj zachęcamy, bracia, siostry, żebyśmy też dzielili się tym, co przeżywamy z Bogiem, tym, czego doświadczamy w naszym życiu, więc też wiedzcie, że te nasze zgromadzenia winny być uzupełniane o te nasze świadectwa, o te nasze przeżycia z Bogiem. Za tydzień będziemy gościć jednego brata z Ostrołęki i myślę, że spotkamy się w tym formacie takim otwartym w kółeczku. On się podzieli słowem, świadectwem, ale może będzie też jeszcze czas, żebyśmy porozmawiali i być może właśnie nawiązali do tego tematu, tej duchowej walki, który dzisiaj jedynie tutaj zaznaczyłem, wprowadziłem, ale chciałbym posłuchać o waszych doświadczeniach z tym tematem i waszych myślach na ten temat. Także no, zrobimy w tym otwartym formacie za tydzień spotkanie. Mówię, ten brat się czymś podzieli, on będzie z rodziną tutaj już w środę i w niedzielę będą z nami, ale też będzie czas na to, żebyśmy my mogli się podzielić tym, co przeżywamy, być może właśnie jakimś świadectwem, czy też tym, jak do tej pory prowadzimy tą naszą duchową walkę i jak to rozumiemy, bo to, mówię, jest temat, który no, ma różne oblicza dzisiaj, więc dobrze, żebyśmy o tym też razem porozmawiali. Może jeszcze, i oczywiście siostra Danusia bardzo serdecznie pozdrawiała cały zbór, także pamiętajmy też o nią, bo noga jej spuchła i też no, jest zakatarzona, kaszle, także prośmy Boga o jego uzdrowienie dla naszej siostry. Może jeszcze macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Paweł Kopański pozdrawia, także przekazuję i od niego pozdrowienia. Jeśli nie ma ogłoszeń, informacji, to zachęcam jeszcze do przywitania się, spędzenia chwili czasu. Można zrobić herbatę, kawę, także jeszcze niechaj nasza społeczność trwa z Panem Bogiem.